usaia Pedro Mayo berriz itzali zaiba. Bada, aurrera segitzen dugu irrati maratoi honekin, eta orain gurekin dago Asier González. Holan, izena esan da bapatea, pues igual inork ez du ezagutuko, eta horregatik esango diogu gure elkarrizketatuari bere burua aurkezteko. A ber, Asier, nor da Asier? Arrastion, pues jendea ez izenagatik ezagutzen dugu askotan, eta inork entzungo nahu, eta esango da, jode, hor dago Asier Gaitero. Adibidez. Ba, Nikolan ezagutzen zaitut, bederen. Bueno, pues Asier da orain EH Bilduko zinegotzia ofizioz. Esan balei ofizio badala politiko izatea, pues orain tamales ofizioz tokatu ja estori izatea EH Bilduko zinegotzia Bilbon. Eta horren aurretik, pues Bilboko Musika Eskolako irakaslea urte askoan eta santutxukoa. On eta txarrerako. Onerako eta txarrerako. Eta egia esan, santutxuko jai batzordean denbora gehiago pasa duena, eta jai, santutxuko jaietan denbora gehiago pasa dut, Bilboko jaietan baino. Baina, bueno orain tokatzen da, tokatzen dana. Orduan horretan jaio azara, bedre. Horretan, bai. Oso ondo. Bueno, pues Bilboko jaiek eman dute, esatea undia, bintzat denbora honetan, ez da? Orduan, hasieran jak kendu ziren Bilboko jaiak pandemia zela eta gero alako Bilboko irria programa sortu zen. Dena den, azken momentuan, udalak hainbat erabaki hartu zuen, hain, bueno, izan korapilatzuak edo bentsa ez da bai dagarriak izan daitezkenak, eta igual hortik abiatuko gara, ez da? Ia, honen aurrean zeintzuk diren iritsi ezberdinak, ez da? Supozatzen du alde batean egongo dela udalak, beste aldean egongo dela EH Bildu, eta bukatzeko, pues Asier González, zer pentsatzen duen horren gainean. Igual hasiko gara udalarekin, zergatik egin duen, nola egin duen eta zein izan den helburua. Bueno, egia esan, dano dakigu, ez da, olatuek euskatela apurtxu bat erdi zorabiatuta, eta maiatzean udal maian komentatzen zana eta bileretan eta gero zelan egindan bidea, pues aldatuz joan dira gauzak. Maiatzean edozein alderdiko edozein zinegotzeri galdetuko bazenio, ia gauzak egin ote alziren desenferrenotik kanpo eta katarsitik kanpo eta ia gauzak egin ote zitezken, eta danok esaten genduen, baietz. Egin zitezkela inbeste jarduera kultural. Pasake gero, nahazten ari gara denbora guztian diskursoa. Nik orain galdetuko banizu, festak ez egitea, edo barkatu, ez festak ez egitea zer da? Pues suposatzen da orain egiten ari garen, agutxi gora bera, ez da? Ez festak ez egitea, filosofo batek esango dutzu festak egitea dela. Baina... Doble negazion. Orduan, apurtxo da, diskurso moderno negaz, pues nik uste liatzen garela, eta gero ari gara lan nahazten denbora guztian, festa edo divertimendua egiteko era bat jaiaren zentzuarekin, eta botelloia edo edariaren eta exaltazioa eta hori guztia egitea, pues da festaren zati bat. Baina festak dauzka pues elementu asko, eta norbaitek esan dezakere bai, festaren elementu badala Begoñako amatxuren gana joatea emesa egitera urtean behin. Baina badauzka beste elementu asko ere bai. Pues badauka, pues lagunekin disfrutatzea, bazkaltzea, normalean urtean egiten ez duzun gauza asko egiten alizatea, pues oporretan gaudelako, eta denbora libre asko daukagulako, eta kalean egon nahi dugulako. Orduan da, dirua gastatzea, era askotan. Orduan, kulturatik asko dauka. Hau ere, festaren programa batean sar daiteke, ez da, irratsaio bat. Ba, bain. Umeentzako jarduerak eta hori, eta nik uste dut, ba, bueno, benetan Bilbo konpartzek programatu zituztenean, hainbeste jarduera, kultur jarduera bezala, argi eta garbi uler zitezkenak, pues umeentzako jarduerak, eta nagusientzako ere bai, pues bueno, guk ulertzen genuen hori egitea zegoela. Argi zegoelako denbora guztian ez zela desenfrenerako dei bat. Dano daukagulako buruan seguramente, pues ez dugula, pues bueno, pues hori desbokatu nahi eta behar dugula alkar zaindu. Eta orduan, EH Bilduren zaldia beti izan da hori, bueno, elkar zaintzeko forma asko dago, baina bueno, elkar zaintzea ere bada, pues modu ordenatu batean eta, pues hainbeste jarduera kulturala egitea, Bilbotarrontzako, ez bakarrik turistentzako, segur hemen geratzen gara Bilbon, orduan, bueno, guk ere egin ditzagun gauzak euretzako, ez da. Dena denez dago alako agarrabio konparatiboa, igual aurran atxerritarrak ikusten ditugu, hor taldeka, hor da, naldeku batetik bestera, Bilbo kalealdia egiten da. Osa, zergatik adibidez konpartzeke proposatutako ekintzak ezin dira, ezin da tezke bete? agian gizartea ikusteko ikuspuntu ezberdina daude eta sakonagoa da, pandemia baino asko sakonagoa da dagoen interes konflikto hori, ezta. Eta ezingo nuke orain desgranatu. Ondo, ondo. Miguel. Bueno, igual niri arreta ditu dite hori musikaria o artista munduko azarela ere, ez? Eta, bueno, nola bizi duzu egoera hau, ez? Alde batetik, pues, zinegotxia izan da, bestetik horre kogoio erdian egonda ere, eta jai giroan ere esan duzunez, pues, hori Santutxuko jai batxordean ere bai, pizkat, pues, konflikto, ez? Barruan bizi duzula. Bai, bueno, ni ordu honetan... Baita ere barkatu, pues, hori, egon dira aldarriak kultur mundutik eta musika mundutik, teknikariek ere bai, tensioa oso nabarmena da, ezta? Ez da soili barrukoa gizartean ere ematen dena. Eske, kultur espresioak gain dira anitzak, pentsa ze gogoratu gara asko kultur munduan mugitzen diren profesionalez, asko direlako eta pues, ikusi dutelako euren sektore ekonomikoa erabat geldituta, baina ez gara konturatzen pila bat musikari amater, pila bat dantzari amater, pila bat teatrolari amater dagozela, ez dauketenak inolako interesik diru irabazteko, baina mantentzen dutenak sustrato, euskal kulturaren sustrato bat, maila askotan. Dantza taldeak, txistularia, gaitera, baina sorry, paiasoak eta hainbeste jente egiten duela, bere jarduera nahi duelako. Pues horrek ere ikusi du bere aktibitatea geldiarazita. Eta nire esango bazenit orain, urtengo zinateke jotzera, pues ez kedaro bat urte bi igual ensaiatu barik. Eta orduan orain egin gonuke, vamos, kriston deskalabroa. Eta imaginatzen dut, hainbeste jente, dagola ja naskatuta, nekatuta, aituta ja egoera honekin, ez da? Eta hori igarriko da, Babesga ere sentitu dira asko, bebai, kultur munduan. Bebai. Bai, maila profesionalean eta bai nik dinodan beste maila horretan, ez da? Maila profesionala eusten da, baldin eta jente asko badago, kultur espresio asko aurreratan eramate dituenak egunero, ez da? Eta orduan, pues bai, seguramente ez da egon behar zen apoioa instituzio guztien partetik, eta konparsek egin dutena orain izan da purtsu bat horreri erantzun bat emon. Baina, claro, asko sakonago izango da, zen ikustu dut, eragingo duela forma negatiboan paralizi zonek. Bueno, nik uste dut, jaiaren egoerari eutxi diogu, eta igual orain pixka bat arinduko gara. Eta zuk zeuk nola pasatu dituzu jaiak, zen da, hori, zinegotxi izan baino lehen, nolakoak ziren zure jaiak? Ba, ordu honetan siestan. Siesta, ala beharrezkoa. Bai, beharrezkoa. Orduan, bueno, ez, pa... Normalean, goizok amarretatik azten dira diana, baki zuen ez, erraldoiak, arratzalden ere kalejirak badira, eta, bueno, pues ni mundu horretan, esparru horretan mugitzen nintzen, ez da. Hori aktibitateari dagokionez. Eta gero zelan pasatu, ba, bueno, edonork esango duena, ez da, pues txosnak... Pues egon beharreko leku badira, pues hainbeste gauza ikus ditzakezula txosnetan, disfrutatu dezakezulako, hainbeste barre bota, besterik ezpa ere, pues barre egitea lagunekin eta lan. Eta, pues hori, pues oiko urtean zehar egiten ez duzuna, apurtzua gehiago edan ere bai. Pues, jakina. Esente gehiago duan. Eta, musika jotzeko hori ezinbestekoa da, gainera. Hori ere bai, karo, freskatu behar duzu estarria eta musturrak eta orduan hori beharrezkoa zen bai. Mm-hmm. Eta halako, bueno, suposatzen delako talde politiko progresista batentzak, nolakoak izan beharko lirateke Bilboko jaiak? Hori, eredu berririk badago edo asmatzen ari zaret edo baduzue barrutik? Nik uste dut ondo asmatua izan zala 1978ko eredua. 2019an orduan hor bizirik zegoena. Hain zuzen ere, ez duelako aforo arazorik sortzen izan nahi dut. Ja, aforoa jartzi dituzunean tartean eta limitazioak eta orduan jaiaren herriko itasuna edo alderdi popular hori eten egiten duzu. jaiek izan bar dira nahi duen guztiarentzako, gero norberak erabakiko du ja jairik egin ala ez, baina izan bar dira espirituz guztiontzako. Orduan hori ba zeukan Bilboko azte nagusiak. Inbeste forma zegoen ondo pasatzeko eta konparsak baziren arduradunak hori ere, pues posibilitatzeko, ezta. Alde horretatik, pues nik ez dut ikusten eredu aldaketa bat behar denik. Dena den berez eredu aldaketa bat egon da, ez da adibidez hor ez da konparsa berririk sortu, baina bai espazio ludiko gehiago zabaldu dira Bilbon, Arenaleaz kanpo. Orduan, nahita nahi ez, azken urte hauetan ez ziren ohiko eragileak sartu dira Bilboko jaietan eta bintza txosnak edo alako txiringituak monta dituzte ere, bai, ez da? Orduan, horrek esaten du hori aldatzen ari dela hainbatean. Dinamikoa delako antolaketa eredua, orduan eredua ez denez agortu, pues claro, sortuko direla gauza berriak, eremu berriak eta kolektibo berri zabalik beti egongo dira jai batzorde baten ateak, ezta, bai auzoetan eta bai Bilbo konpartzetan. Orduan pues egongo dira, pues agian programan egongo dira aldaketak edo agian txosnak upuruan egongo dira aldaketak edo agian ez dakit ni batean hori inbadituko dute Bilbo konpartzek eta ez hau, baina hori ez da ereduaren aldaketa bat. Hori da jaia biziri dagoenaren erakusle bat. Ja. Eta bueno, para pandemia garaian gaude eta holan normalmente esaten dena pisora baiagoitik pasatzen denez, zuk pentsatzen duzu pandemia dela ta jai eredua aldatu daitekeela edo hor badago hortik interesik hori aldatzeko? Zer norbeti gerten ateratzen da komisioi parekide hori, udala, konparsa hor beti sortzen da eztabaida famatu hori. Hor badago interesik eredu hori aldatzeko? Zuk ikusten duzu behintzat? Nik ez dut ikusi, interes hori patente mahai baten gainean. Badakigu, pues hori, impacto ekonomika neurtzen hasten garenean edo zer gauzari, pues orduan agertzen direla, ez? Hortz luzeko piztiak agertzen direla, eta hui, honek impacto ekonomikoa badauka alde honetara edo bestera. Orduan sor daitezke, interes krematistikoak izaten direna. Eta, baina, gaur egun, nik uste dut hainbesteko indarra daukala Bilbo konpartzak planteatzen duen eredua, txosnen eredua, eta hemengo jaiguneren eredua, horrek ez daukala atxera bueltarik, eta ez dut uste, horren arriskuri dagoen gaur egun. Mm-hmm. Eta igual ja bukatzeko, zer esango zenioke, orain etxean irrati antole entzuten ari denari, eta zer esango zenioke parte hartzeko edo ez parte hartzeko, zein ekintzetan nola hartu Bilboko jai honetako jarduera? Zer esango zenioke horik parte hartzeko, zeinetan, non, nola? Egia esan ez dut programa gilegi ikusi, egia esan, baina jode, egiten duen eguraldiarekin eta hemen Arenalean eta alde zarrean egiten duen giroarekin bilbotarra izan da urten daitela personari eta parte hartu alba du, ikusi kalean ikusi duen jarduera horretan, pues parte har dezala. Ikusle bezala ere bai, pues ikusle bezala. Kontua da, pasatzea eta ikustea zelan herria biziri dagoen eta jentea hemen parte hartzen ari dela eta irrati saioak egiten eta inbeste gauza egiten, orduan deia da kalera urtetekoa, urteko edozein momentuten egin daiteken bezala, baina gehiago orain udan. Eta, zeo zer bukatzeko, jaiaren gainean? Bueno, bai, kanta bat eskatu didazuela jarteko eta orain esan didazu ez duzuela kanta hori jarriko. Bai, aipatuko dut. Pinganilloan badago, baina gero ezin izan dugu, zera, ordenagailura pasatu. Osea, que momentuz beste. Proposatuko dut kanta eta beste momenturen batean jarriko dute. Mm-hmm. Ekarri nahi nuen personaia irreverente bat ona, Niko Etxart, eta basoen kanta bat asko entzuten zana, probablemente txosnatan, ez nire garaian igual ni baino nagusiago direnen buruetan egongo da. Zan ditut izena, eta korraten zara zu, zin zan? Ez dugu hemen, guko jukatzen amen, Euskadi jator gozo eta puta guntan. Hori zen kanta. Bueno, pues abestia hori ezin du jarri horik ordenagailuak onartu ez duelako, baina abesti bat jarriko dugu, kalambreak hori jaiei oso ondo dagokiena, eta espero dugu bihar goizean horrelakorik pasatu behar ez izana. Eskerrik asko Asier eta segituko dugu zuekin. Eskerrik asko. Ezin ez lertzean dago, sabeleko kalambreak ezin dut gehiago. Haze ondo pasatu nun, ura gaua.